A byłem w klubie, dany dram zgrał funk. Wiem co mówię, cały parkiet wpadł w szał. Choć to nie Beat Street, na paskach mamy nasze ksywki. Niektórzy za te ksywki staną z każdym do bitwy. Łatwo nas poznać, ręce na piersiach, b-boys jak Curtis Blow, zawsze gotowi do wejścia. To nie Travolta tańczący pod DJs, to top rock, footwork i frizy. Styl, flow, miłość do muzyki, to wszystko co mamy. To wystarczy by osiągnąć to wszystko co mamy. I choć w życiu się potykamy, na parkiecie jestem bogiem jak PFK kąpany. Robię aproki, zaraz jest nas kilku, choć jeden typ gubi kroki i wypadł z rytmu. Okej, podbijam, później dam mu szacunek, teraz pokażę ci ziom, że przy mnie nic nie umiesz. Tak to wygląda, kończę z nim, zwijam się, idę spalić jointa. Dany dram zgra funk.